wysyłką i zwrotami. Odwiedź aboutyou.pl, twój nowy sklep z modą online i otrzymaj wyjątkową zniżkę. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, środa, 15 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wielka defilada na Wisłostradzie w święto Wojska Polskiego. Papież modlił się za ofiary katastrofy budowlanej w Genui, a w Krakowie? Długoletnia tradycja w Krakowie, także cieszymy się, że ona jest ciągle kontynuowana i podtrzymywana. Szczegóły za chwilę. Na Wisłostradzie w Warszawie wielka defilada to centralny punkt obchodów Święta Wojska Polskiego. Zanim w trasę wyruszyło wojsko, głos zabrali szef MON-u i prezydent. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Tuż po powitaniu prezydenta w zwierzchnikach sił zbrojnych minister obrony powitał zgromadzonych tutaj wzdłuż Wisłostrady gości, a w okoliczniczym przemówieniu dziękował żołnierzom za służbę dla Polski. Dziękuję za wasze zaangażowanie. Za wasze poświęcenie dziękuję, że w rozmowach z dowódcami sił NATO mogę usłyszeć najwyższe oceny waszego profesjonalizmu. A zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent Andrzej Duda, zapowiedział, że jeśli sytuacja gospodarcza na to pozwoli, powinniśmy szybciej podnosić wydatki na obronność. Planujemy to zrobić do 2030 roku, ale gdyby sytuacja gospodarcza pozwoliła na to, uważam, że powinniśmy wziąć wszystkie siły, aby podnieść te wydatki do 2,5% PKB do roku 2024. To cel bardzo ambitny, ale modernizacja polskiej armii jest potrzebna. No oczywiście w tej chwili trwa najważniejszy, ten kulminacyjny element dzisiejszych obchodów Święta Wojska Polskiego. Pewnie Państwo też słyszą, trwa wielka wojskowa parada Wisłostradą. Przeszły właśnie pod oddziały piesze, a teraz nad naszymi głowami, tutaj też głowami zgromadzonych tutaj tłumów, przelatują wojskowe samoloty i śmigłowca, a potem jeszcze też nie lada gratka dla miłośników wojskowości, czyli przejazd to około 200 samochodów ciężkich, maszyn gąsienicowych wzdłuż Wisłostrady oczywiście. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. W obchodzoną w kościele uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Modlił się też za ofiary katastrofy budowlanej w Genui. W niebowstąpienie Maryi przypomina nam, że jesteśmy wezwani, by służyć i oddawać chwałę Bogu całym sobą, duszą i ciałem. Anima e corpo. Franciszek powiedział, że służenie Bogu wyłącznie ciałem jest gestem niewolnika, natomiast służenie Mu wyłącznie duchem jest sprzeczne z ludzką naturą. Po modlitwie Franciszek zapewnił o swojej duchowej bliskości z ofiarami wczorajszej katastrofy pod Genuą, gdzie w wyniku zawalenia się wiaduktu śmierć poniosło kilkadziesiąt osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z okazji święta na Jasnej Górze w Częstochowie jest około 100 tysięcy osób. Arcybiskup Wacław Depo, wspominając rocznicę Bitwy Warszawskiej, wyraził nadzieję, że wydarzenia sprzed lat przyczynią się do odbudowy jedności Polaków. W homilii metropolita częstochowski wezwał do obrony życia poczętego. Przekonywał też, że stanowienie prawa powinno mieć źródło w boku. Zioła, kwiaty, zboża, warzywa i owoce. Wszystko to musi znaleźć się w tradycyjnym bukiecie z okazji święta w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. To m.in. różne rodzaje mięty, cykoria, podróżnik, szałwia i koniecznie lebiotka. W Krakowie tradycja jest podtrzymywana przez Instytut Dziedzictwa w ramach akcji Cudowna Moc Bukietów. Od kilku lat na Małym Rynku odbywa się konkurs na najpiękniejsze wiązanki. Długoletnia tradycja w Krakowie, także cieszymy się, że ona jest ciągle kontynuowana i podtrzymywana. Przychodzimy tu co roku i robimy właśnie bukiety, nie tylko jeden. Dziś akurat mamy zrobiony też biało-czerwony. No i chcemy właśnie w ten sposób między innymi uczcić święto Matki Boskiej Zielnej i uczcić przy okazji setną rocznicę niepodległości. Wszystkiego po trochu jest, w większości ziół, owoce leśne, owoce kaliny, owoce jarzębiny, są słoneczniki. To wszystko są zioła, które kiedyś dawniej leczyły, a dziewanna to jest takie zioło lecznicze. Kiedy nie było syropów, to się zrywało te kwiatuszki, kładło się z cukrem i to był najlepszy syrop na kaszel. Według tradycji zioła, kwiaty i zboża do bukietów powinny być zbierane o świcie, jednak większość gospodyń przygotowuje swoje bukiety wcześniej. To był serwis Trójki. Sporo chmur, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, na wschodzie burze, nad morzem i na Podkarpaciu 21 stopni, w centrum 25, na Dolnym Śląsku 27, wieczorem i w nocy także jutro pochmurno.

throw it out to the surface of mine. Sleeping, dreaming, thinking wrapped by the lion's mane. Lying, screaming, I've never succeeded, but I have to carry on. Sleeping, dreaming, thinking wrapped by the lion's mane. Lying, screaming, I've never succeeded, but I have to carry on. Watching through the window to my obsessions, trying to shape it on your shape before. Is your shape good for me and for my relations? Are my obsessions good for the dimension? The answer is flitting through your scared eyes. Sleeping, dreaming, thinking wrapped by the lion's mane. Lying, I've never succeeded, but I have to carry on. Sleeping, dreaming, thinking wrapped by the lion's mane. Lying, screaming, I've never succeeded, but I have to carry on. Catching thoughts from invisible books, sinking horizon in rising moon. Please drift me up for a moment. No i co? Podobało się Państwu? Kto to? Co to? A no właśnie, jeżeli się Państwu podobało i nie wiadomo co to i kto to, to oznacza, że to jest polski zespół z Poznania. Od zespołu Enigmatic dostałem takie nagranie. Ono się właśnie ujawnia na płycie grupy. Utwór nazywa się Sometimes. Będą Państwo mieli bliżej, jeżeli zapamiętają Państwo. Tak jak zespół Czesława Niemena, Enigmatic. Też przez C na końcu. No i teraz w tonacji tradycyjna rubryka, gdzie Państwo byli przez ostatnie 48 godzin i nie słyszeli tego utworu. A no właśnie, a tu bym powiedział, to gdzie Państwo byli przez ostatnie 40, no może nie, może 35 lat i nie słyszeli Państwo tego utworu. On się właśnie ujawnia na płycie. Thank you. Ujawniony wczoraj utwór, 35, myślę, że mniej więcej tyle lat temu zrealizowany. Ujawnił się troszkę w ścieżce dźwiękowej filmu, ale kto takie rzeczy pamięta teraz? Ponad 15 lat po śmierci Joe Strummera rozpakowano schowane w jego garażu archiwa. I okazało się, że jest tam mnóstwo muzyki, której my nie znaliśmy. No i ona będzie się ujawniać. Pierwsza płyta będzie miała takie oznaczenie, że to jest Joe Strummer 01, co sugeruje, że dwucyfrowy może być wynik, gdy dojdziemy do końca tego archiwum. Tylko się cieszmy na te dźwięki. Joe Strummer. Pomyślałem sobie, słuchając tego utworu wczoraj, że on jest następne nagranie, które za chwilę pojawi się w tonacji. To utwór, który troszkę o tamtych czasach opowiada. Bo opowiada o końcówce lat 60. i o początku ery muzyki punk. Być może tego nagrania Państwo jeszcze nie słyszeli, bo ono ukazuje się na płycie dopiero w piątek. There's nothing funny about you slipping away. It's nothing funny how you're spending your day. But you're laughing like a kid at a carnival. I watched you stumbling round this dusty town. I heard your bottle talking way too loud as the federales tried to hunt you down for something you can't remember what was about. Falls to applause and the band plays you all, the band plays you all. It's a superhero growing boy with no one to save anymore. I used to watch you on the late night scene, the timely rescue of a metal team. Six strings were strumming rhythm and lead that hadn't occurred to me. When I met you I was 22, trying so hard to play it cool. But there was so much that I needed to say, nothing came out the right way. Falls to applause and the band plays you all, the band plays you all. It's a superhero growing boy, no one to save anymore. Curtain falls to applause and the band plays you all, the band plays you all. It's a superhero growing boy. No one to save them. nothing elegant in being a drunk. It's nothing righteous being 60 in a palm. But when you're looking in the mirror, you see the kid that she used to be. Broken working in a record store, daydreaming about the upcoming tour. Were you happier when you were poor? Were you happier when you were poor? Curtain falls to applause and the band plays you all. The band plays you all. It's a superhero growing bored. No one to save anymore. The curtain falls to applause and the band plays you all. The band plays you all. It's a superhero growing bored. No one to save anymore. No nikt by się takiego nagrania nie spodziewał po zespole, uwaga, Death Cab for Cutie. To nowy album, który ujawnia się w najbliższy piątek. Ten utwór na samym końcu płyty, ale nie odstaje od całości. Będą Państwo zaskoczeni, słuchając tych nowych nagrań. One będą się rozpowszechniać lada dzień, może tak. W sprawie właśnie nagrań, które się rozpowszechniają lub rozpowszechniały w ciągu ostatnich kilku dni. Ja wiem, jest środek lata, Państwo wyjeżdżają i sprawdzamy tylko, czy słyszeli Państwo nowy utwór Riverside? Tak. Nowy utwór Hetane, który... Hetane wraca? Tak. Muse, Interpol, Ignu, Slash. Proszę uprzejmie. Wszystko tak. I teraz napisali Państwo do mnie, a przy okazji adres. Minimax, korzystam z tej skrzynki, minimax@polskieradio.pl. Napisali Państwo, czy ja nie przeuszyłem, żeby nie powiedzieć, że przeoczyłem, nowego utworu zespołu Coldplay. I pomyślałem sobie, no odtwarzałem niedawno Państwu nowy utwór, ale nie, to chodzi o zupełnie inny utwór, który jest jeszcze nowszy. I pomyślałem, to niemożliwe, żeby Państwo nie skojarzyli tej piosenki, no chociażby powiedzmy z audycją w Tonacji Trójki sprzed lat, ja wiem, 20, 30, a może nawet i więcej. No to dyskretnie przypominam ten utwór tak, jak on brzmi. Wise men say, looks like rain today, crackled on the speakers, trickled down the sleepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us, it's all worth it. We all fall in love sometimes. The full moon's bright, starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something's happening, it's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that try to hide it. When it comes, we all fall in love sometimes.

Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cold. Goodbye, Norma Jean, from the young man in the 22nd row, sees you something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. Candle burned out long before a legend ever did. Candle burned out long before a legend ever did. No i proszę bardzo, tak, ktoś odnotował. W tonacji środowej po raz pierwszy pojawił się Ed Sheeran. Dobrze, i ja bardzo się cieszę. 100 tysięcy osób przyjechało do Warszawy lub przyszło na stadion w Warszawie w dwa wieczory, żeby być razem ze swoim ulubionym wykonawcą. Ed Sheeran również w hołdzie dla Eltona Johna i dla Berniego Topina. Przy okazji, wiedzą Państwo, Elton ruszył w trasę, 300 koncertów we wszystkich miejscach, w których do tej pory występował, i to będzie jego, to jest jego pożegnalna trasa. I w ramach tej trasy pojawi się również w Polsce jeden koncert 4 maja przyszłego roku, będzie w Krakowie. To takie podsumowanie jego kariery. No i jak powiedział, ostatnia jego trasa, ale jeszcze będzie nagrywać. Nie będzie już koncertować, nie będzie już jeździć w trasy. No przytrzymałem solidnie ten zegar, to jeszcze go przytrzymam dla Państwa minutkę, bo mam 3 PS z audycji sprzed tygodnia i sprzed 2 tygodni. To właściwie chyba muszę zacząć od tego sprzed 2 tygodni. To jest wypowiedź, która się nie pomieściła w środowej tonacji 2 tygodnie temu. To był pierwszy dzień sierpnia. Rozmawialiśmy o Powstaniu Warszawskim i rozmawialiśmy o zbliżających się 2 koncertach Rogera Watersa. I pomyślałem, tyle razy już Państwu opowiadał o tym, jak usłyszał te dźwięki, jak zobaczył polskie 2 filmy. No ale okazuje się, że nie może być rocznicy Powstania Warszawskiego bez tego cytatu. On sam, niepytany, bo ja prosiłem go o podpis na The Final Cut i powiedziałem, że to dla mnie ważna płyta. Kiedy podpisywałem ci okładkę The Final Cut, powiedziałeś, że to dla ciebie taka ważna płyta. Jest tam pod koniec taka linijka, popiół i diament, wróg i przyjaciel. I tak w końcu będziemy wszyscy równi. Yeah, you were quoting The Final Cut earlier. I'm trying to remember if this is a correct lyric or not. Ashes, because I'm thinking of ashes and diamonds. Ashes and diamonds, foe and friend, we were all equal in the end. You know, which is a quote from the Polish movie. Ten popiół i diament wziąłem z polskiego filmu, a przedtem był jeszcze Kanał. Te dwa niezwykłe polskie filmy wywarły na mnie wielkie wrażenie, gdy dorastałem w Anglii. Stanowiły dla mnie inspirację. Więc jeśli mnie pytasz, to powiem. Czekam na wizytę w twoim kraju, bo w końcu wszyscy będziemy równi, razem. Jestem dzieckiem wojny. Wasza walka w czasie wojny i zmagania w krajach Europy Wschodniej po wojnie były czymś, co odczuwałem bardzo głęboko. Jeszcze 2 PS, ale za chwilkę, bo już naprawdę się niecierpliwią. Czy Państwo wiedzą, co się wydarzyło 15 sierpnia 1979 roku? 39 lat temu? Ano taka płyta się ukazała. baby. Let me tell you why. Hey, she drives me crazy. She's the apple of my eye. Cause she is my girl, and she can never do wrong. If I dream too much at night, I love that little lady. I got to be her fool. Ain't no other like my baby. I can break the golden rule. Cause I get down on my knees. Sierpnia 1979 roku ukazał się album grupy Led Zeppelin In Through the Outdoor. Tego dnia tę płytę kupiłem i kilka dni później ona zabrzmiała w tonacji trójki, tu, z tego studia. W środowej tonacji trójki, no chwileczkę później, kilka dni mogło być. I od tamtego czasu gra i gra. Ale czy możliwe, że ona rozpoczyna 40 rok? Tak samo jest z następnym utworem. Znaczy, on po prostu tylko troszkę starszy. Myślę, że to połowa lat 70. i 75 chyba. I pojawia się też co roku w lipcu i sierpniu. Thunder somewhere, like drummers striking the sky. It'll rain, all right. But I'm prepared. I've closed the windows, taken the furniture off the porch. The dog's inside now. And outside? You're outside. Outside my life somewhere. Running naked through somebody else's July. Too dumb to come in out of the rain. Who takes care of you now? Who wakes you up? Who loves you to sleep? Who cares as much as I cared for you? I'll tell you something. No one cares for me the way you did. Summer evenings are different now. Being without you is like getting ripped alone. Nothing or everything. I'm never sure. Za tydzień, dwa, najpóźniej musi być tęcza sierpniowa. Rod McKean i zespół Anity Kerr to tak zwana płyta z Bejrutu, kupiona w Bejrucie w połowie lat 70. i raz na rok przynajmniej musi zagrać ten jeden raz. Powiedziałem Państwu, że mam jeszcze PS do audycji sprzed dwóch tygodni i sprzed tygodnia. 1 sierpnia, gdy rozmawialiśmy o rocznicy Powstania Warszawskiego, myślę, że powinienem Państwu powiedzieć, że cieszę się, że w tym roku usłyszałem, że Powstanie Warszawskie rozpoczęło się wcześniej, nie o 17, o 17 była godzina W, tak, ale wiem o tym od mamy, która co rok w rocznicę powstania i przy innych okazjach mówiła też, powstanie się rozpoczęło parę minut po trzeciej po południu. 100 metrów od ulicy Suzina na Żoliborzu wszystkie siatki w ogródkach były poprzecinane i już biegali chłopcy, dziewczęta z opaskami, już było słychać strzały. Mój ojciec był wtedy na placu Trzech Krzyży i tam był jego oddział i nie widzieli się od 1 sierpnia przez pół roku, mimo że oboje byli, jak się potem okazało, w Pruszkowie, w tym samym obozie, ale nie wiedzieli, że są tam po prostu razem. I drugie PS dotyczy audycji właściwie sprzed tygodnia, gdy kłanialiśmy się Korze. Może i w niedzielę w audycji Minimax opowiadałem Państwu o tej rzeźbie anioła, którą dostałem kiedyś od artystki i nie mogliśmy ustalić daty. Wystarczyło spojrzeć pod spodem, jest napisane dedykacja i data. Marzec 1998 roku, tak schowane przed światem, nie było widać. To jeszcze zostało mi niewiele sekund, minut, ale jedno nagranie mam dla Państwa, zaskakująco nowe. Kolejna noc po cichu skrada się, jest, pozwala tęsknić w cudownym drżeniu serc. Otóż, co jeśli nic nie zrobię? Co jeśli nic nie zrobię? Pozwolę odejść, jeśli obudzę się w wielkiej otchłani. Ukryj mnie w swojej przystani, gdzie słowa Twe rozpalą. Niech ciepło Twoich płomieni ugasi moje pragnienie. Ukryj mnie w swojej przystani, gdzie słowa Twe rozpalą. Niech ciepło Twoich płomieni ugasi moje pragnienie. No i proszę bardzo, w ten sposób w środowej tonacji trójki zadebiutował zespół Ivy. I duże V, Y, Ivy. Więcej szczegółów? Podejrzewam, że wkrótce. Muszę Państwa ciekawość niektórych młodszych odbiorców, ale cieszę się, że tacy są. Co to jest co to są te sierpniowe tęcze? No, tak się będą zaczynać. And after every summer rain, an August rainbow. A no właśnie, ale to może tydzień lub dwa. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Dziękujemy Państwu. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Laureaci 48 wakacji na dwóch kółkach szykują się do drogi. Najpierw powitamy ich w Warszawie, a później ruszą w samolotową podróż na Majorkę. Finałowy rajd obejmie najciekawsze rejony tej hiszpańskiej wyspy. Wspominaliśmy już o poszczególnych etapach tej wyprawy, dziś o kolejnym odcinku. W studiu Marta Smolak z Itaki. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Kolejna nasza wyprawa to wyprawa do średniowiecznej osady warownej, zwanej zamkiem Cap de Pera. Ta osada powstała w strategicznym miejscu na szczycie wzgórza Pic de Cap de Pera, wzgórza mającego 159 metrów wysokości. Z tego miejsca widać bardzo dobrze zarówno tereny położone w głąb wyspy, jak i linię brzegową oraz wody oddzielające Majorkę od sąsiedniej wyspy Minorki. Taki króciutki rys historyczny, bo wyspa należała do Rzymian, następnie okupowali ją muzułmanie. Gdy w końcu Majorka powróciła w ręce chrześcijan, ówczesny król Jakub II zarządził właśnie powstanie Cap de Pera. Chciał on bowiem w jednym miejscu osiedlić rozproszoną po okolicy ludność, zapewniając im tym samym bezpieczeństwo, ale też zyskując nad nimi kontrolę. Nakazał więc stworzenie obwarowanej wioski z wykorzystaniem wcześniej istniejącej, pochodzącej właśnie z okresu panowania arabskiego wieży. Mimo iż to miejsce teraz nazywamy zamkiem, to tak naprawdę nie jest to zamek. Jest to w rzeczywistości gród, obronna osada otoczona murami i w latach świetności było tutaj ponoć 150 domów. Oczywiście zostało sporo mniej, ale zostały mury, które otaczały dawną wioskę i które tworzą kształt trójkąta. Wewnątrz tego trójkąta zachowało się sporo dawnych budynków. I tak, to co teraz jest i do czego my się udamy, to przede wszystkim najważniejszy punkt tego regionu, czyli kaplica. Kaplica, obok której znajduje się taras widokowy. No i z tego tarasu zobaczymy przepiękną panoramę wschodniego wybrzeża wyspy z licznymi plażami, a także właśnie sąsiednią Minorkę na horyzoncie. Obok kaplicy znajduje się owa wspomniana już przeze mnie wieża, czyli ta strażnica zachowana z czasów arabskich. Jest ona o tyle ważna, że tu został podpisany traktat pokojowy, na mocy którego sąsiednia Minorka przeszła z rąk arabskich w ręce króla Aragonii. Ta wieża wykonana jest z glinianych cegieł i ona oryginalnie mierzyła 10 metrów, w tym momencie została jej połowa. Odwiedzimy też dom gubernatora i znajdujące się w nim bardzo ciekawe muzeum, które nawiązuje do wielowiekowej tradycji Majorki, jaką jest sztuka wyplatania liści palmowych i tworzenie z nich różnych przedmiotów. Jest to bardzo stara technika, chociaż troszeczkę tak odeszła w zapomnienie, bo dużo bardziej popularna obecnie jest ceramika. I tylko w dwóch miejscowościach na wyspie wytwarza się jeszcze kosze, torby z liści palmowych. Jest to właśnie wioska Cap de Pera i sąsiednia wioska Arta. W muzeum zobaczymy proces tworzenia, począwszy od uprawy, poprzez suszenie, bielenie, po narzędzia używane przy wyplataniu i wreszcie produkty końcowe. Kosze, torby czy miotły z liści palmowych. Czyli kolejna ciekawa wyprawa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. 15 sierpnia, rocznica Bitwy Warszawskiej. Jak to możliwe, że podnoszący się z ruin kraj zwyciężył? Czy ktoś nam pomógł? Jak reagowała Europa? Dzisiaj o godzinie 16 specjalne wydanie programu Historie jak z książki. Serdecznie zapraszam, Marek Strymecki. Autopromocja. Zapraszamy